राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम छूटना भलाई आ जाना भी सत्संग है और असत का त्याग कर सत में स्थित होना भी सत्संग है, जीवन मुक्त होना भी सत्संग है, प्रेमी होना भी सत्संग है, सत के साथ संग हो जाए। तो सत्संग के लिए सत्कर्म होते हैं, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है। सत्कर्म जो शास्त्र ने कहा है वो कामना रहित होकर सबके हित के लिए किया जाकर वो सत्कर्म होता है। शास्त्र विहित कर्म है वो सत्कर्म होता है। और दूसरे का भला चाहना, भगवान को याद करना, ये सत्चिंतन होता है। और सत्य तत्व में स्थित होना ये सत्संग होता है। ये सब मिलता है असत के त्याग से। असत के त्याग की इतनी चेष्टा नहीं की जाती है जितनी सत के प्राप्ति की चेष्टा की जाती है। और इसमें मुख्य है असत का त्याग। असत का त्याग कर से सत्य में स्थिति सदैव होती, स्वाभाविक होती। असत क्या है? दूसरों का बुरा करना। भला न करना भी असत है, परंतु बुरा करना बड़ा असत है। ये बुराई से रहित होना, तो बुराई से रहित होने पर अच्छाई आपसाप आती है। भाइयों के प्राय जची हुई बात है कि अच्छाई करनी पड़ती है। वास्तव में की हुई अच्छाई, सीखी हुई अच्छाई ये स्थिर नहीं होती। बुराई का त्याग करने पर अच्छाई स्थिर होती है, वो अच्छाई स्वतः आती है। अच्छाई स्वतः है, बुराई स्वतः नहीं है। बुराई है कृतिसाध्य, करने से होती है। तो बुराई छूट जाए सर्वथा तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी। ये जड़ता छूट जाए तो चिन्मयता आप आ जाएगी। असत का त्याग हो सत की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुराई छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 5 बात में 3 बात खास है। किसी को भी बुरा न समझना, ये पहली बात है। वास्तव में कोई भी बुरा होता नहीं है। बुराई आंशिक होती है। पूरा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। पूरा भला हो सकता है, पूरा बुरा वो नहीं हो सकता। असत्य बोलने वाला सबसे ही असत्य बोले, सदा ही असत्य बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सच्चा बोलने वाला अपने लिए, सबके लिए सदा सत्य भाषण करने वाला हो सकता है, क्योंकि सत्य वो नित्य है, असत्य अनित्य है। कितना ही झूठ बोलने वाला घर में सच बोलेगा, और सब समय झूठ नहीं बोलता, कई बार सास बोलेगा बीच में। सास बोले बिना रह सकता ही नहीं, झूठ बोले बिना रह सकता है, उम्र भर रह सकता है, और झूठ बोल नहीं सकता 8 बार भी। अगर कहा जाए तुम भोजन करोगे, अगर भूख है तो ना, भूख नहीं हो तो हाँ झूठ बोलना है, जब भी हो गए ना प्यास लगी ना कह देंगे, प्यास नहीं लगता हाँ मुश्किल होगा, कितनी मुश्किल होगा, 8 पोर तो निभा देंगे। आठ बार तो झूठ बोलेंगे, सात बोलेंगे ही नहीं। तो आठ बार झूठ बोलोगे तो ये व्रत निभ गया, सत्य आ गया, व्रत निभा लिया ना झूठ बोलने का, तो झूठ बोलने का व्रत निभ गया तो ये सत्य हो गया। सत सत पालनी सत है, असत का त्याग से भी सत है, और असत का सर्वथा ग्रहण कर सकता है नहीं, कर ले तो सत हो जाए, वो नियम पक्का रह गया ना, सत हो गया ना, और ऐसा हो सकता नहीं। दुर्गुणी दुराचारी होते हैं सबके लिए, कसाई भी सबके लिए नहीं होता, अपने बच्चों के लिए, अपने स्त्री के लिए, अपने परिवार के लिए कसाई नहीं होता है। सबको मारने वाला कोई हो ही नहीं सकता, किसी को न मारने वाला हो सकता है, चींटी को नहीं मारेगा, किसी चीज तो कोई नहीं मारेगा, अहिंसा अहिंसक हो सकता है, सब तो अहिंसक नहीं हो सकता, हिंसक की जड़ नहीं है, असत की जड़ नहीं है, असत पैदा हुआ है, असत नष्ट होता है, और सत की जड़ है, बुनियाद है, सत है, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, तो सत है उसका मूल है, असत का मूल नहीं है, मूल देने क्या है वो। जैसे लोगों में कहावत है कि नौकरी की सवा हाथ ऊंची जड़ है, नौकरी कभी छोड़ दिया है, नौकरी सवा हाथ ऊंची जड़ है, जमीन से अपना काम हो रही जड़ होती, ऐसे असत की जड़ नहीं है, उसका मूल नहीं है, मूल भाव को दर्शा था, और सत मूल है, सत क्या है, परमात्मा है, तो परमात्मा की तरफ जितने कर्म होते हैं सत्कर्म होते हैं, परमात्मा की तरफ चलने का चिंतन होता है वो सत्चिंतन होता है, परमात्मा की चर्चा होती है वो सत्संग होता है, सत्चर्चा होती है सत्चिंतन होता है सत्कर्म होता है, वो सत है सब, तो सत्संग करना है इतनी बात है, असत का त्याग करना है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुराई नहीं सोचना, और किसी बुराई न करना, ये तीन बात है, कोई बुरा नहीं है और किसी की बुराई चिंतन नहीं करनी, मन से किसी बुरा नहीं चाहना और बुराई न करना, तीन चार के बुराई न देखना, बुराई न सुनना, मासूम, न बुरा समझना, न बुरा सोचना, न बुरा करना, न बुराई देखना, न बुराई सुनना, तो आप से हो जाएगा, आप सब अच्छा होने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आज लोगों की जो चाहिए हुई है, अच्छा ही करने से अच्छा आदमी होता है ना, बुराई त्यागने से अच्छा होता है, ये बड़ी गहरी बात, अच्छी बात, सच्ची बात है, बुराई छोड़ेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, और करेगा तो अच्छा ही करेगा, बुराई क्या करेगा, बुराई का त्याग कर देने पर कुछ नहीं करेगा, ये हो सकता है, पर करेगा तो अच्छा ही करेगा, और क्या करेगा बताओ आप, सर तो बुराई छोड़ने में क्या करेगा, अरे बुराई अच्छा ही करने पर बुराई रह जाती है, पर बुराई के त्याग बना अच्छा ही रहती है, अच्छा ही करने पर अच्छा ही रहती है, और बुराई के त्याग से अच्छा ही रहती है, अच्छा ही अच्छा ही है, वो अच्छा रहती है, वो है ही, इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझना, सर्वथा बुरा कोई होता ही नहीं, सर्वथा बुरा कोई होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, सर्वथा भला हो सकता है, ये संभव है, क्यों, भलाई सत्य सिद्ध है, इसी को बुरा समझने का आपको अधिकार भी नहीं है, किसी को बुरा समझने क्या अधिकार, बोलो भला समझने का अधिकार है, जैसे भलाई करना तो अधिकार है, बुराई करने का आपको क्या अधिकार, बिल्कुल नहीं है, अरे आपको अधिकार बुराई करना है तो बुराई करो, तो आपको बुराई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने का उसको अधिकार है, आपको बुरा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता, बुराई करने का अधिकार किसी को नहीं है, मनुष्य तो भलाई करो, उपकार करो, हिंसा करो, हत्या करो, ये बिल्कुल मनुष्य जन्म किया, हमें कर्म कहा था ऋणाक्ष है, उसको तंग करने वाला हिरण्यकशिपु हुआ, उसके संतान का गर्भपात भी किया, कायादु को पकड़ दे गया कि वो अकेले भी नाको दम कर दिया है, बाप बेटा दो हो जाए तो क्या करेंगे, गर्भपात भी किया, बैरी का भी जो जड़ मूल से बैरी को मिटा देना चाहते हैं, उसने गर्भपात नहीं किया, किसी नहीं, इतिहास में आप देख लो, नारद जी ने कह रहे भैया अब लोग क्यों तंग करे, कहते अबला के पेट में अंश है उसका, वो जन्मेगा तो मारूंगा उसको, मारने मरने लायक लड़ने लायक वो तब मारा जाए, फिर कैसे मारा जाए। बाल हत्या स्त्री हत्या बहुत बड़ी हत्या बाकी है। आपस में द्वेष होता है, लड़ाई करते हुए सावधान हो जाओ, मैं चलाता हूँ, उसको भी सावधान करते। सच्चाई चलती है सब जगह, सच्चाई की महिमा है। साध सरावे सो सती जति जो खुतरा जान, रजब सचे सूर का बैरी कर दो बखान। सचे सूर वीर का बैरी भी हुआ हुआ करता, ठीक है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा रावण के, जो खोड़ा ठीक है नहीं ठीक है, वाह वाह बचे बहुत ठीक है, के बहुत ठीक है, जीता मर गया क्या ठीक हुआ। जीता रह गया। कहीं सूर का अक्षर लगे कहीं सूर की पीर, कहीं सूर का पद लगे तन मन धुनत शरीर। कहीं सूर का अक्षर लगे, सूर का एक बाण लगे बाल लगे ना पता लगे उसको। बीच में हमारा युद्ध कर रहे थे, याद आ गई बात, बीच में युद्ध कर रहे थे तो अभिमन्यु आया युद्ध करने के लिए। अभी मैंने जिद करा दिया, छोकरा तू किसका लड़का है रे, किसका शिष्य है? कभी मैं शिष्य कृष्ण का हूँ और अर्जुन का बेटा हूँ, सुभद्रा का भगवान का बढ़ जाऊ। हे प्रभु, कहीं कहीं से लड़ाई कराएगा भाई, बेटे से पोतों से पोतों से महाराज, तभी तेरा बाण लगता है। तुम्हें ऐसा बाण कैसे लगेगा, तेरा बाण लगता है खूब, तू तो कौन है रे छोकरा। कहीं सूर का सर लगे बाढ़ लगे तो सामने, बंदूक चलाने में तो जोर होता है बारूद का, और बाण चलाने में जोर होता है अपने विद्या अपने हाथ का, कैसे कैसे बाण कान लगी ताट, यहाँ तक पड़े यहाँ तक जरा पूरा ताट नहीं तो सर लगे तो विष्णु में लग जाएगा। सूर कौन है तू, तेरा बाण घाव कर रहा है, कौन है तू? कहीं सूर का सर लगे तो कहीं सूर का पद लगे, सूरदास जी महाराज का पद है तो अरे वाह। कहीं सूर की पीड़, पीड़ में घावरी चल रहा है, कितनी पीड़ है तो हाथ कट गया फेरे से गया। तो कहीं सूर का सर लगे कहीं सूर की पीर, और कहीं सूर का पद लगे तो तन मन धन शरीर, ऐसे रज्जब सांचे सूर का भैरी करो बखान। तो भैरी सच्चा होता है ना, सच्चा है दूसरा थोड़ा ही है। डाकू हुए महाराज, सच्चे हुए डाकू, जो डूंगी जमार जी बड़े डाकू थे। तो एक बनियानी थी मोती जी, उसने कहा कि हमारे वो डूंगी जवान जी आए थे वहां, मेरे पिताजी घर पर हम आते भोजन करते थे, तो वह बनियानी सब अपना गहना कपड़ा सहित लेकर के जा रही थी, बीच मार में दूरने लगे, लूटने लगी, जो कह डूंग जी आप भाई तू कौन है, कि अपन में बेटी हूँ, दो भाई सब दे दो, सब दे दो, ये हमारी कन्या है, आप हमारे घर आते हो ना, हमारी बेटी हो, तो वो सब दे दिया और वो ना उठाया आपसे, तो मेरी बेटी है कन्या है। डाकुओं में ये चीजें थी, डाका डालते थे उनमें सच्चाई थी। तो बात कर रहा है सत्संग, सत्य है सत्य, सत सदा रह रहा, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं कभी, न भूत में न वर्तमान में न भविष्य में अभाव है ही नहीं, और असत का भाव है ही नहीं, ना असत को विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत को पहले नहीं था अब भी नहीं है अगर भी नहीं रहेगा, जन्म से पहले नहीं था और जन्म के बाद नहीं है, तू नहीं भी जा रहा, हरदम संसार शरीर सब नाश में जा रहे हैं, निरंतर लोग कहते हम जी रहे हैं, जी नहीं मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर बैठे हो, उठते हो, सोते हो, जागते हो, सचेत हो, अचेत हो, सब समय में नाश हो रहा है। नाश का प्रवाह हरदम बह रहा है निरंतर। पहले असत था ही नहीं, फिर जन्म गए तो असत हो गए, मर गए तो असत हो गए, असत असत गए सत्ता विद्यमान है, नाश तो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम नाश ही नाश, नाश नाश था। अब ऐसे असत गुणों को धारण कर लिया, सब धारण कर लिया, हमारे देश में ऐसी बात आ गई। जो अच्छा देश है, अहिंसक देश है, धर्मप्राण देश है, असत ही असत देश, तो सत चिंतन है, सत्कर्म है, सत की प्राप्ति है। तो सत्य की प्राप्ति सत है, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति है। जैसे बुराई के छोड़ने से अच्छाई आप श्राप आ जाती है, कुछ भी चिंतन नहीं करता तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही होती है, और कहां स्थिति हो। कुछ भी चिंतन करेगा तो प्रकृति में तो क्रिया से चिंतन संबंध होता है ना, कोई क्रिया नहीं होगी तो अपने स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप होता है, क्रिया तो असत है, पदार्थ असत है, क्रिया और पदार्थ ही प्रकृति का कार्य है, विद्धि प्रकृति संभव है, जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं तो नष्ट ही नष्ट है। इसमें धनवान होता है तो धनवान में विशेष धनी और क्या है, धन के सिवाय धनवान कहने में क्या मतलब है, धन होना है, अगर धन नहीं हो तो धनवान नाम ही होगा, संसार का नाम नाशवान, तो नाश के सिवाय जयराम जी। जैसे धनवान के पास धन के सिवाय और महत्ता क्या है, ऐसे संसार नाशवान है, नाश के सिवाय कुछ नहीं है, नाश के सिवाय नाशवान है, नाश नाश हो नाशवान उसमें सच्चाई करे, धनी बन जाएगा, मानी बन जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, हमारा आदर हो जाएगा, हम सुख हो जाएंगे। शेख दिल्ली का काम है, इस वास्ते सत्य है वो सदा प्राप्त है, असत है वो सदा निवृत्त है। तो संसार की निवृत्ति स्वतः होती है और सत्य की प्राप्ति स्वतः है, वो तो है उसी को प्राप्त करना है, नहीं है उसे त्याग करना है, जो आपका निरंतर त्याग कर रहा है उसे त्याग करना है, निरंतर त्याग कर रहा है शरीर, निरंतर त्याग कर रहा है धन भी, शरीर नाश हो अलग हो रहा है। आप 50 वर्ष धनी रहे, 50 वर्ष धनी रहने वाले हैं, 50 वर्ष के बाद निर्धन हो जाएंगे, तो 50 वर्ष धनी रहे उनको 1 वर्ष हुआ तो 49 वर्ष ही है, धन तो निर्धनता में जा रहा है ना, शक्ति तो अशक्ति में जा रही है, वस्तु तो अवस्तु हो रही है, शरीर तो अशरीर हो रहा है, संसार तो असंसार हो रहा है, निरंतर ही निरंतर ही खत्म हो रहा है, सब मौत में जा रहे हैं, सब प्रलय में जा रहे हैं, सब महाप्रलय में जा रहे हैं। जब है वो है जो का जो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है, है वो नेत्रों का विषय नहीं, नेत्र असत है, मन असत है, इंद्रिया असत है, तो असत तो असत ही पकड़ेगा, सत को कैसे पकड़ेगा, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं हो, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बुराई छोड़ देना, त्याग से भक्त पहले बुरे कर्म और त्याग देना, चोरी है, हिंसा है, विचार है, असत है, किसी तरह बुरे कर्मों का त्याग कर देना, पहले त्याग ही है। तो असत के त्याग से तो सत के सन्मुख होंगे, असत के सन्मुख रहे तो सत की प्राप्ति कैसे होगी, सन्मुख तो असत गए, धन हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, निरोगता हो जाए, शरीर बना रहे, मान बढ़ा रहे, आदर बना रहे, लोग प्रशंसा करे, लोग मेरे काम करे, असत ही असत ही तब जा रहे, असत कैसे मिलेगा, सत की तरह लक्ष्य सत का हो, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को उठी अदनाश ही तब ही भगवान के सन्मुख हो गए, वो सत के सन्मुख होना, भगवान के सन्मुख होना, किसी तरह कितना ही जितना ही हो गए परमात्मा उतना काम हो गया, उतना काम बन गया, सत की प्राप्ति हो जाएगी, तू प्राप्त है सत, असत के त्याग से सत की प्राप्ति हो जाएगी, सत की प्राप्ति। हिंसा सदा ही नहीं करता, चोरी सदा ही कर सकता, मांस भक्षण करता है रोजाना, वो भी रोजाना नहीं कर सकता। परीक्षा करना हो एक मांसाहारी एक केवल अन्नाहारी भोजन है जो निर्मांस भोजन करता है, तो जो मांस कभी नहीं खाता ऐसा वैष्णव है उसको कह दे तुम्हें 100 रुपया देंगे मांस खा लो, खा लो। ऐसा मांस खाना कहेगा 2 रुपया देंगे भोजन हम कराएंगे, मांस नहीं खा देंगे, 1 रुपया करने का भोजन मिलेगा 1 रुपया मिलेगा मन छोड़ देगा। ये तो आज कहते हैं दुर्गुण छोड़ना, दुर्गुण छोड़ना सौर सुगम है, हुआ हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, इस बात से इसको त्याग करना कठिन है। अरे वो स्वतः से उसको पकड़ना नहीं पड़ता, सत पकड़ने में नहीं आता है, सत तो प्राप्त किया जाता है, वो कहने में नहीं आता, जानने में नहीं, बोलने में नहीं आता, प्राप्त किया जाता है। असत है जो प्राप्त किया जा सकता ही नहीं, कैसे तो भाव नहीं दे, जैसे भाव ही नहीं पकड़ो कैसे उधर तुम जा रहे हैं, कैसे पकड़ोगे, तो असत का भाव नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव विद्यमान नहीं। इस बार सत्संग के द्वारा सत की प्राप्ति होती है, सत्संग है, असत का त्याग करने से सत का संग हो जाता है, असत कर्मों का त्याग से सत कर्म हो जाने, असत का चिंतन त्याग करने से सत चिंतन हो जाता है, सत की प्राप्ति सत है, असत की प्राप्ति है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण।